Пунцовая ружа і сад вядьмаркі. Гэта было даўно. Ля густога лесу прытулілася мястэчка. Усе домікі ў ім былі простымі, драўлянымі, а асабняком стаяў стары закінуты замак. Але пачнецца наша гісторыя зусім не з замка, а з самага беднага дома. У ім жылі брат і сястра, сіроты. Былі яны зусім маладыя, на дваіх не набралі і 40 гадоў, і заўсёды трымаліся разам, як дзве вішанкі на адным чаранку. Хлопец быў цесляром, а дзяўчына – майстрыцай у вышыўцы. І хоць часы тады былі няпростыя, і жылі яны надгаладзь, сястра зрабіла каля дома цудоўны сад. Насенне і цыбуліны кветак яна збірала на палях, у лесе, выменьвала на вышываныя карціны. Здавалася, у гэтым маленькім садзе змяшчаліся самыя прыгожыя бутоны і суквецці свету. І дзяўчына, гледзячы на свае кветкі, забывалася пра тое, што жыве галодна і бедна. Яны замянілі ёй усе багацці князёў і каралёў. Кожны вечар брат, вяртаючыся з працы, распавядаў сястры пра тое, што адбываецца ў мястэчку. Бо дзяўчына сядзела дома, вышывала і бачыла хіба што свой сад. А брат расказваў пра тое, як стары млынар зрабіў агарод каля лесу, але паставіў там такое недарэчнае пудзіла, што ніводная варона яго не баіцца. І чым гандлявалі ў той дзень на кірмашы, і як беспрытульныя малыя скралі ў пекара хлеб. Сястра звычайна ўважліва слухала моўчкі, але аднойчы спытала: «А чаму ты ніколі не распавядаеш мне пра стары замак?» «Навошта табе гэта? Пра яго ходзяць страшныя чуткі. Лепш бы яго зусім не было». «Якія чуткі?» «Ну, кажуць, што замак зусім не закінуты, а ў ім жыве вядьмарка. Яшчэ да нашага нараджэння граф, гаспадар замка, ажаніўся другі раз, а яго новая жонка ўзяла і атруціла яго сыноў. Стары граф памёр ад гора, а яго жонка засталася адна ў каменных сценах і пачала вучыцца вядьмарству. Яна жыве там дагэтуль. Яе, праўда, ніхто не бачыў». «А я днямі акурат збіралася туды». «Кінь, няма чаго табе туды хадзіць. Не падабаецца мне гэта месца». Але сястра заявіла, што хоча вышыць замак на карціне, і таму ёй трэба добра разгледзець вітражы і вежы. Так, упартая была дзяўчына. Наступнай раніцай яна пачакала, пакуль брат пойдзе на працу, сабрала вышыванне ў кошык і выправілася да замка наводшыбе. А замак, відаць, пуставаў ужо добрую сотню гадоў. Каляровыя вітражы пакрыліся пылам. Дзікі вінаград аплёў сцены і садовыя статуі, а сад шчэс і даўно зарос пустазеллем. Адно сярод быльнягу і калючага чартапалоху віднелася пунцовая ружа неверагоднай прыгажосці. Дзяўчына прыхінулася да прутоў велізарнага плота, які акаляў замак. «Гэтая ружа нібы каралева кветак, а расце ў такім брудным закінутым месцы. Як жа яе шкада! У маім садку я палівала б яе, хавала ад сонца і працірала ад вулічнага пылу кожны яе пялёстак». Але дацягнуцца да кветкі дзяўчына не змагла. Плот быў занадта высокі, а брамкі зусім не было. Тады яна вярнулася дадому, дачакалася брата і наўпрост папрасіла яго выкапаць ружу ў старым садзе. «Ты што, пераспелых ягад аб'елася? Ніводны чалавек у сваім розуме не падыдзе блізка да замка вядьмаркі». «Ніякай вядьмаркі там няма. Усё гэта казкі для малых дзяцей. Ты ж сам казаў, што яе ніхто ніколі не бачыў». Усё роўна не пайду. Тады я сама гэта зраблю. У сукенцы не проста цераз плот лезці, таму апранутка я старыя бацькавы порткі. Яшчэ чаго не хапала. А калі хто-небудзь з суседзяў яе у бацькавых портках убачыць, во сораму будзе. А ў голас сказаў: ладна, давай сюды рыдлёўку. Хутка пералезу цераз плот і адразу назад. Думаю, вялікай бяды не будзе. І пайшоў брат да старога замка, а сястра засталася чакаць. Вось і ноч настала, вось на небе з'явіўся румянец світання, а хлопец так і не вярнуўся. Што я нарабіла? А калі я праўда адправіла яго наўпрост да вядзьмаркі? З першымі промнямі сонца яна кінулася да замка. Скрозь плот па-ранейшаму была відаць цудоўная пунцовая ружа. Каля яе валялася рыдлёўка, а побач рос высокі ядловец, стройны і падцягнуты, як станісты юнак. Дзяўчына адразу зразумела, што гэта яе брат. Бо учора ядлоўца ў садзе не было. Яе ахапіў такі жах, што яна нават заплакаць не змагла, проста села ў здранцвенні ля жалезных прутоў. І раптам за плотам паўстала жанчына, уся ў чорным, з ільдзінкамі вачыма і бледным тварам. «Вось што бывае са зладзеямі. Ён хацеў скрасці маю ружу, і я за гэта яго пакарала». «Брат не вінаваты, я папрасіла яго». «Тады ты можаш адпрацаваць за яго свабоду. Стань маёй прыслугай на 8 гадоў, і тады да ядлоўцу вернецца ранейшае аблічча. Згодная?» «Згода, толькі дай мне слова». «Я даю слова. А ты дай мне руку». Дзяўчына працягнула руку праз дзірку ў плоце. Вядзьмарка схапіла яе з рукаво і тарганула да сябе. І дзяўчо немаведама як апынулася па той бок плота. «Пунцовая ружа, з-за яе ты тут. Неважна, як цябе звалі раней, я буду зваць цябе пунцовай ружай». Яна ўзяла дзяўчыну за руку, і тая міжволі зрабіла крок назад. Такая холодная скура была ў графіні. Разам яны ўвайшлі ў стары замак. Там, пры цьмяным святле свечак, вядзьмарка ўважліва разгледзела пунцовую ружу. Яе далікатны твар, шэрыя вочы, бліскучыя чорныя валасы, і нахмурылася. Потым пацягнула яе па лесвіцы ў скляпенне. Там вісеў вялізны ржавы кацёл, у якім без агню бурліла зялёнае варыва. «Вы хочаце зварыць мяне ў гэтым катле? За што? З-за кветкі?» Але графіня, не кажучы ні слова, схапіла яе і кінула туды, ды яшчэ прыціснула накрыўкай. А потым проста сышла, быццам нічога не здарылася. Пунцовая ружа выбралася з катла і кінулася да садовай сажалкі, каб змыць з сябе смуроднае зелле. І што яна ўбачыла на паверхні вады? Зблытаныя зялёныя валасы, зморшчаны твар і доўгі нос кручком. Гэткай пачварай стала яна сама. Дзяўчына пабегла назад у замак, але ўва ўсіх люстэрках яна бачыла тое самае. Яна стала выродлівай, як дачка троля. Убачыўшы графіню, якая сядзела на шкуры невядомага звера, пунцовая ружа пабегла да яе. «Здзіўленая? Так, ты пагадзілася стаць маёй прыслугай, але людзям нельга верыць. Таму твая прыгажосць — заклад таго, што ты не ўцячэш. Калі пройдзе 8 гадоў, я вярну яе табе. А цяпер хопіць ліць слёзы. Лепш паглядзі, ці няма спраў на кухні. Так пунцовая ружа стала прыслугай. Ёй давялося выконваць самую чорную працу, а харчавацца толькі рэшткамі са стала. Ва ўсім замку не было ні душы. Печка сама гатавала, бочкі самі напаўняліся віном, але бруд, смецце і цівіль нікуды не знікалі. Толькі адно сагравала сэрца дзяўчыны. У рэдкія хвіліны адпачынку яна магла выходзіць у сад і гладзіць галінкі ядлоўца, адчуваючы цяпло свайго брата. І з галінак падалі кроплі празрыстай вады, нібы слёзы. Так шмат нацякло гэтых слёз, што пад ядлоўцам з'явілася маленькая сажалка. І калі пунцовая ружа глядзелася туды, то бачыла на паверхні сябе ранейшую, прыгожую і маладую. Праходзілі дні, тыдні, месяцы, і аднойчы ў старым замку з'явіўся малады чалавек. Аказалася, гэта быў сын графіні. Ён зусім не быў падобны на сваю маці-вядзьмарку. Добры, вясёлы, прывабны. Нават змрочны замак у яго прысутнасці станавіўся святлейшым. Толькі вось на душы ў пунцовай ружы стала цяжэй. Хлопец ёй спадабаўся. І таму яна старалася, як мага радзей трапляцца яму на вочы. Цяпер яшчэ больш дзяўчына саромілася сваіх зялёных валасоў і зморшчанага жоўтага твару. Аднойчы сын графіні вядзьмаркі выпадкова зайшоў у каморку, дзе тулілася пунцовая ружа, і ўбачыў вышытыя карціны. Каб адцягнуць увагу ад чорных думак, дзяўчына вышывала па начах пры свечцы. На адной з карцін была прыгажуня, шаравокая, чарнявая, з ружай у руках. Хлопец знайшоў на кухні прыслугу, паказаў ёй партрэт і запытаўся. «Гэта вы рабілі?» «Я», – адводзячы вочы, адказала пунцовая ружа. «Дзе вы сустрэлі гэтую дзяўчыну? Яна жыве тут, у мястэчку?» «Я ўбачыла яе ў сажалцы, пад ядлоўцам». Сын графіні здзівіўся, але выйшаў у сад і зазірнуў у сажалку. Вядома, ён убачыў там толькі самога сябе. Там няма ніякай дзяўчыны. Дзіўна. Калі я гляджуся ў сажалку, яна там ёсць. Ну, тады давай паспрабуем разам. Яны зноў выйшлі ў сад, падышлі да ядлоўца, і малады чалавек убачыў побач са сваім адлюстраваннем прыгажуню з карціны. Дык гэта вы? Пунцовая ружа кіўнула і расказала, як і за што яе зачаравалі. Не бойцеся вы, ты такой не застанешся. Разам мы што-небудзь прыдумаем. Ён пайшоў да маці і стаў прасіць зняць чары з пунцовай ружы. Графіня абурылася. Што табе за справа? Да выродлівай служанкі, якая мые падлогу і выграбае попел з печы. Каму як не вам, матухна, ведаць, што на самай справе яна прыгожая? Ты... Можа, закахаўся ў яе? А калі і так? Нічога не магу зрабіць. Яе брат пакараны справядліва за крадзеж. А дзяўчына сама пагадзілася яму дапамагчы. Ніхто яе не прымушаў мне служыць. Але, матухна, занадта гэта жорсткае пакаранне за ружу ў закінутым садзе. Што ж... Часы цяпер жорсткія. Значыць, трэба самому разабрацца, як зняць заклён. Ён спусціўся ў скляпенне, там усё яшчэ стаяў кацёл з зялёным варывам, у якім яго маці выкупала пунцовую ружу. Сын вядзьмаркі зачарпнуў гэтае варыва лыжкай і падумаў, што яно вельмі падобнае на звычайны воск, з якога робяць свечкі. А воск мае ўласцівасць плавіцца. З табой нічога дзіўнага не адбывалася, калі ты была каля агню? Не, я ж увесь час ля печкі, я б заўважыла. Але калі гэта вядзьмарскі воск, ён растане толькі ад вядзьмарскага агню. І калі яго маці не было ў замку, ён сабраў усе кнігі па чорнай магіі, талісманы і незвычайныя рэчы з усіх пакояў, склаў гэта ў кучу на дварэ і падпаліў. Успыхнуў вялікі агонь, здавалася, ён даставаў да нябёсаў. У той жа момант пунцовая ружа ўскрыкнула. Яна адчула пякельны боль ва ўсім целе, нібы патрапіла ў зараснікі крапівы. Але вонкава яна не змянілася. Значыць, чагосьці не хапае. І тут ён узгадаў пра ружу каля ядлоўца. Як магла гэтая цудоўная кветка проста так расці ў звялым, недагледжаным садзе? І на яе пялёстках не было ніводнай плямкі. Яны былі свежыя і зялі рубінавым колерам. Шкада было такую прыгажосць, але юнак хутка сарваў ружу і кінуў яе ў вагонь. Дым ад вогнішча стаў пунцовым, і па ўсім садзе разляцеўся водар кветкі. Выродлівае аблічча дзяўчыны стала раставаць, як растае васковая свечка. І калі вогнішча дагарэла, пунцовая ружа стала такой, як была раней, маладой і прыгожай. А побач з ёй стаяў яе брат, цэлы і здаровы, толькі на вопрацы ў яго засталіся ядлоўцавыя іголачкі. Пасля таго, як яе кнігі і рэчы згарэлі, графіня страціла здольнасць чараваць і стала звычайнай жанчынай. Што стала з ёй далей, так ніхто і не даведаўся. А сын графіні, пунцовая ружа і яе брат пераехалі з мястэчка на іншы край густога леса. Замак вядзьмаркі неўзабаве разбурыўся. Засталіся толькі чуткі і казкі.